بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. لدينا مفكي دا سورة مرسلات بيانوشو سپاغي كي دا عذاب الهي تذكروا دا جهنم دا لغو دا جهنم دا سكرتو دا جهنم دا بسرکو تفصيلا بيانوشو او د انعاماتو ذکر پاغي کې نو شوه پر خدای شوه او ذکر د انعاماتو او په دې سوره نبا کې د انعاماتو ذکر اولن اور بالذات ته او ور سره د عذاب ذکر دا پر خدای شوه د خدای دینه معلوميږي چې څوک د الله تبارک و تعالی د دې انعاماتو قدر نه کی ندی سڑی تبا اللہ تعالیٰ بے عذاب اور سزا اور کئی. دا مسئلہ پدی کے بیانی گی او خلاصات دی صورت دادا چکم مجرمانو بطور سوال گستاخی کڑے واد آگئی جواب اللہ تعالیٰ اور کئی دید قیامت مبارکی سب گستاخانہ الفاظ استعمال کرو مطالبہ کرے ہوا داغی جواب ہم اللہ ورکی او ورسر ورسر قانون دے جزا و دے سزا بیانی کہ سزا بچالا ورکولی شی او خی بدلی بچالا ورکولی شی دی ہم بیان دے او نور ورسر دلائل دے قدرت دا اللہ تعالی بیانی گی چدا اللہ تبارک و تعالی قدرتنا سنگ سنگ دی او ہریو کے بعد زان لتفصیل راشی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلبا چلی خلق لا دعوت ورکو دا اللہ تعالی وحدانیت تا او دعب ورطوی چد دی جون نرستو مرگ دے مرگ نرستو بیائی او جون دے او په هغه ژوند کې باستا صدا مالو فی صلیبی خا عمل دے خی فی صلیبی ناکار عمل دے ناکار فی صلیبی. او ایتونا بعد دی پا بارکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافرانو دا مکی تولستل ندری بشورو شو دیو بل نبی تفوسونا کول خدا بے خندنے کو او یو سخریہ بے کولا چه لکه دا نبی علیہ السلامی آدھو چه در کم شیر آوڑے دا سشیرے یعنی دیتا بے دا حقارت پا نگاہو پا نظر باندی قتل دا سشیرے او دے دا سپا بارک خبرہ کئی لکه دا قیامت سشیرے او دے بارک سنگ خبرہ کی گی دا اللہ تعالیٰ والے جواب ورکو چه تاسو کو استعزار خندنے کوئے ٹوکی کوئے خدا حقیقت تے چھ دے مرگ نرستو با تاسو جو اندکے گئی او بیا باس تاسو دا عمال مطابق فیصلی بھی چھ چا کفر کڑے دے نراغد پارا دادا سزاگانی بھی بیان دے او چھ چا ایمان روڑے دے حغد پارا دادا جزاگانی بھی بدلے دے دا غیم بیانون شوی دی نو چھ دے دکم سیز پا بارکی تپوس کو دا غی جوابون اللہ ور کئی او بیا لس لے لے نعمتون اللہ تعالیٰ بیانی چی دا انعامات ما کڑی دی پدے باندے تو سو چکا پدے باندے تو غور کا چی دا دم را انعامات میں فتا کڑی دی نو دے تقاضا دا دا چی شکریہ دا اللہ تعالیٰ دا کے او شکریہ دا اللہ دا دا چی ایمان پا اللہ باندے راڑے اور دہاغا رالے گلی شیو قوانین و مطابق پر زندگی تیرہ کے دے بیان کئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عم یتساءلون دسشی پبارکی دویدی اوبلنا پختنی کئی. اصل کے دعانا اور ما جدا جدا دیو خیتغام شوئے دے سشی بارکی دی دیو بلنک پختنی کئی دوی با دا پختنی کولی چی دا نبی علیہ السلام علیکہ سوئیوئے چی دیوئی قیامت پوی دا بوئی چی دا منگ زرہ زرہ شو دا سی شو نبیا جون چرتا دے اللہ تعالی جواب ورکی عن النبی العظیم دیولوی خبر پا بارکی دوی تپوس کئی دوڑی خبر ندی دیولوی خبر بارکی تپوس کئی دا نبی عظیم سشی دے یا خو مراد ده دینا قرآن ده چه ده قرآن پا بارکی ده دیو بلن تفوس کئی چه پیغمبر ده قرآن ذکر کئی ده سری لکه بل ده ایت کرازی قل هو نبون عظیم پیغمبر تا دوی تاوایا ده قرآن وڑو که شئ نده ده دیر لوی خبر ده دیر لوی شئ ده لیکن حضرت قطادر رحمت اللہ علیه وی چه مراد ده دینا باس بعد الموت چه دوی دیو بلن با تفوس کولنو ده دویم جندون بارکی ده کهو چه من زری زری شو تسنس شو ختم شو نو بیا بسنگ جون دکی گو نو دیتا پوس کئی آنی نبی العظیم دا خبر لوی چا قیامت پی او بیا جون دن دے دا دی پا بارک دیتا پوس کئی او دا تپوس دا دیتا پارنو چی زان پی کول کی تاستم ادا دی سکریه کولا خندنے کو تو کی کولی نا اللہ وی کلا سا اللذی حقا نبی عظیم حقا لوی خبرہ هم فيه مختلفون چې دای پای کې اختلاف کوونکی دي اغه کې اختلاف کوي بعض کسان مني لکه مؤمنان قیامت مني د قیامت تمام احوال مني اور بعضی نه مني چې هغه کافران دي نه قیامت مني او نه قیامت سره چې کوم تړلي احوال دي هغه نه مني الله تعالی وي د دې په اړه کې دای تاسو کوي او ټوکی کوي کلا ادا سن ادا دای له سخريه نه د پکار دای له ټوکی نه دی پکار خندنه نه دی پکار شیخام خارا دیو دا قیامت پوین بیا اور سر خندنے ہو لیکن تو کیوں لیکن کل آسر آد دی اغا سخریات دی اغا ٹوکی دا اغا پجموز دا اللہ رد کرے او یا مانا دا کل خبردار دا خبردار سیالمون عن قریب چی دی با کوئی شی پو اخد مرگ کی چی کل مرگ انسان تراشیو دا ملیکی حاضری شی عرصو لمخد کی داو گو رہ کنا اندازہ او لگی لیکن بیا خود سکی گی نا دیکھ بیا بل عالم تروانی اللہ تعالیٰ وی دی وقت بعد انسان تا اندازہ خبلو لگی چی دا باز بعد الموت شتا دے اور کدا نشتا دے ہر سب دا مخی دا اللہ راو لگی ثمک اللہ بیا خبردار او دا سنا دا سنگے جوئی سیعلمونا دوی بپویشی پسکی پا قیامت کے دا دین دے سیعلمون چی دا زر دا پوی بشی پا قیامت کے دا لمبے سے عالمون دا مرگ سر تعلق ساتی چھے دا مرگ پو وقت دا ہر سب دا مخل رائشی ہر سے سڑی تو خولیشی اور دا دین سے عالمون کی ان قریب قیامت پر از باندی دا دی پا حقیقت با دی کوئیشی چھے دا سا حقیقت ہو قیامت سے شیرے ار سب دا غی دیتا معلوماتوشی لکنن چسنگ دا غی بیانو جمی دا ہر سب دا دی مخل رائشی دوی خدا کار نہ کول چې د قیامت په اړه کې دای تا تاسو نه کول او خندنې کو اوس الله تعالی بیان دی انعامات کوي چې ما تاسو سره څومره احسانات کړی دي د تاګه انعامات ته قضا دادا چې تاسو د دین انکار کوئ چې قیامت نشته او دانش ته دانش داګه ته قضا خدا وا چې تاسو ایمان وروړې او ایمانیات کې خود ایمان وروړل په قیامت باندې شته باس بعد الموت باندې شته علم نجعل الارض آیا ندا گردو لما دازم کا نهادن فرش یو غلو لشه فرش تے دازم کا چا پیدا کری دا دازم کا چا غلو لی دا مانا دا دا چا او اللہ تعالی دازم کا امتا پیدا کری دا تا خورا کری دا او بیا پزم کا باندی زمانگا استاز دا پارا دی جون دا تیرو لاسباب سمر دی پلا اندازو لگوین چی درازی ہو دا شپی دا سلزے دا گرمائی دا بارانو دا سلائی دا دینا دا بچ کے دو دا پارا کم انتظامات کی اور دی کہ اللہ تعالیٰ زمانگا دا رزق اسبا دی خی دی روزی زمانگا دی کہ اسبا پراتی دی جی دا سکاک مسئلہ دلتا ندا اور لباسم زمانگا دی زمکی ندی تا اس تا معلوم را زمانگا غستنم دا دینا دی دا غمالو چو دا سیزن طولم دی کی کی دی دا انسان تاول داوی کہ اللہ تعالیٰ چی تا دی زمکی تا سو چکا اور دی کی چی دا کم خزانی مائی خی دی دا آدم علیہ السلام دا زمانی راسی خلق پدی باندی اخت دی اور سے باغ خزانے کے اخلاص سے نکلے تو خدا نے کہ خزانی دی لیکن یو یو پٹینا سمر سمر حاصلات خلق توبا سی لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی تم خزانی دی کی خیلی تم طاقتوں نے کی دی چاپ لار اخلاص ہو لی یو پٹے بلا اس سے نہیں چبل بے پکر تم بلی لیکن بیام اللہ تعالیٰ وی دی طرف سوچتا سنگت انکار کر او بیا دې ته وګوره یو صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تفوس کر یا رسول اللہ دا قیامت بسنگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی چت ته په داسه علاقہ باندې چلی چا علاقہ او چوی سپیروی چا بوټی موټی پکینی رسے په داسه سمکو باندې خدمات تل شوی دی بارانونه بنو او پای کی بوټی موټی او داسه زوننو وی بیا چرته په داسه علاقہ راغلی چې دغه علاقہ ګل گلزار دا پکې بوټی دی پکې باغونه دی پکې سرا شین رنگی دا او دا یو شین قالین پر ټوله زمکه باندې خور دی و او حضرت بیا په دغه علاقہ راغلی مو دامي دګری دی دک سه حال وکړي خبر اخلاص مثال سره نبی علیہ السلام دا انسان کوي نه الله وی دې زمکه ته وګوره د دې نعمتونو ته وګوره ستاسو خبرو ته وګوره یو والجبال او تادا آیا نری ګرځوري الله تعالی وی ما دا غرونه او تادا می خونه علم نجعل الجبال او تادا دا پیا تستخ دا غرونه می خونه کړی نه دي معلومه خبره دا چې د زمکه په مخ دوه بو باندې و او دم دو بو پا سر باندی دیکھ استرابو دیکھ حرکتو دا چڑا که دلا نو اس کد از مکم پا دغا حالت باندی اڑا که دلے نو بیا دی باندی عبادی هم گرانو او دی انسان معاش پا دی باندی گرانو چی دا چڑا که دلے یو وقتی زلزلی زمان حال دا سی چی دا چڑا از مکم اڑا که دلے را که دلے نو بیا پا زمان سا حالو پا دی حیثم بیا نکی دا اللہ تعالی پی رفاسن غرون رو یکی کی پاغي کې الله تعالی دې انسان د فائدې څومره سيزو نه کوي سوچ تاسو ته ما دنیا ټول په دې غرونو کې قیمتي کاني ټول په دې غرونو کې دا باغ تنظیم دي کړي د کولې تنظیم دي کړي او دا قشا کونه او دا لرګي چې دې انسان جنور سره تړلې دي سوچو کې دا ټول سيزو نه الله تعالی کوم ځای کوي بیا مې انسان ته شکریا نه ادا کړي وخلقناکم ازواجا الله تعالی ما پیدا کړې تاسو جوړي جوړي دا سی جوڑی میں پیدا کرے چھ دیو بلنے تاسو نفع اخلے خدا جوڑی اللہ تعالیٰ نے پیدا کرے نو بی آیات اسا پیدا ہم جنس سڑے نفع غصبے شی اور جکاہ ہم جنس نری اغن نفع نشا غصبے خسو جو قطعا پا دے ٹھولو خبر چھے انسان سو جو جو کہ انسان تا فیدا حاصلتا نو دا غفل نوعینت تا فیدا سلی گی اور چھے نوع بدل شوا انسان نے مثلا حیوانات سڑے کتڑن لالو چرین پرین سڑے تڑن لالو نور بلاگان سر رالو نو بیا بالا کسکے آخینا بیا ننفا غصلی شی او نسلے مطمئن کی دی شی اللہ تعالیٰ وی لکھ سو چکے تاس میں کم انداز کے پیدا کری دیکھ پل جوڑو تو مو گو رہے او دیکھ پل منفات اور نفی تو مو گو رہے او اللہ تعالیٰ دا سے انتظام کرے دی نو چی کم ذات پا دی ترتیب بانی مخلوق پیدا کری نا آغا ذات پا دی قادر نوی چی بیا تاس جون دی آریا و نعمت بان جی سڑے سو چکی پس سون سون نعمتون بانی مشتمل لے وجعلنا نومكم سباتا او غرذول لما خوب ستاسو سباتن راحت د پار د بدنونو ستاسو سبات وی لکیږي راحت دلته معنا راحت مراد ده آرام تسکین راحت د بدنونو پار دا خوب دي فن معلومه خبره ده چې انسان خوب نه کی نه ده صحه دي الله شان ته ګورا ټول راز به تکارو کې او کې بدن ستړي شي الله تعالی په سړي باندې خوب راولي او بیا بدن یې تازه شي کلک سا خوبو کی نتبه دا بدن می دیانه وی شیره او دادا سی و عظیم و شان نعمت تی کچر تا دا خوب نوی نو یادو ساته زمان دا بدن نو ختم شیو ترو سکو او دا خوب دا سی نعمت تی جی اللہ تعالی هر چالا ور کرده پده که دا غریب و دا مالدار و دا حاکم و دا مزدور مسئله نیشتا دا ولوکی و دلوی مسئله نیشتا سوچو که اللہ تعالی دا خوب دا نعمت دا سی دی که هر چالا ور کرده او کدا سوچ تا سوچ ہے چې کوم غریبه طبقه ده مزدورکاره طبقه ده هغوی باندې د الله تعالی د یو خصوصي نعم دی بعض کسان دي ګوره هغوی سره بنګلې دي د راحت سامانونه دي هر قسم انتظامات شته لیکن خوب نشته که سوچ وکړه د غریب سړي په کور کې د دغه سامانونو تصور هم نشي کېدی د دغه بنګلو تصور هم نشي کېدی د دغه قالینونو د صوفو تصور هم نشي کېدی اور دا ایر کنڈیشن دے دا بلاگانی دی لیکن اللہ اور صرف سمرا احسان کرے دی چی دا سی لا سر تا کیلی یارو دی نانور گولے خوری اور دقبل انتظام کئی دی غمو دی مسئلہ واضح دا نا اللہ تعالی دا یو خوب جو منگلہ کرے دی اور بیا سنگا انتظام نے گورے دی کرے چی دا انسانو دی کی گی تا سا مسئلہ یاد دا نا دی وقتی روشنائی لگا کما پکار دا رنا کما پکار دا تیز رنا کی خوب نکی دی اور دیم مسئلہ پہ کاردا چھ لک سکون وی شور اور شغب نی وی کہ شور اور شغب بھی نہ پائے کہ خوب نہ کیجی نہ اللہ تعالی وی وجعلنا اللیل لباس دا شپانی در لگر زولی دا او دا لباس تے لباس جی صاف صفا لباس تاسو خپل مسلمان مر چې دلته مراد د لباس نه هغه پټون کی دا پردا اچون کی دا شور شغب پکې نه وي تیز رڼا پکې نشتا پورا صاحب الله تعالی انتظامات کړی دی ته مو ګورې چې دا خوب ګوري او جبري شي دی جبري دا اختیاري نه دی که یو سړی دا وایي چې ما ته راځي کار وکړو د شپې هم ټول کار کوم چې دا کار سرته ورسوم داسې حالت به پته باندې راشي چې بېغمه ودی دا ګوره جبري شی دی خط یقین په دې وکړي دا جبري شی دی او انتظام یې دا کړی دی چې په دې شپه کې تمام حیوانات خپلو خپلو مقاماتو ته راشي او هر یو حیوان باندې الله تعالی خوب راولي دا څومره حیوانات دي دا سمارمه د شپې خپلې ټکانې ته ځان رسوي انسانان ځان رسېږي اور بیا الله تعالی په دې ټولو باندې اوس کتلې دی ودي او د حیواناتو چې دې را خلاصې دي چې دې راته به خوب کړي یو لته خو تعالی اندر کړي نو معنا دا ده چې الله تعالی نظام ګوره داسې قائم کړی دی سوچ وکړي دومره عظیم نعمت دي چې یو خو عام ته حاصل دي صرف او بلکې غریبي طبقې ته زیات حاصل دي یو ډاکټر څخه لاړم ما ته یې تاسو ته دا چین او سکون حاصل دی اور مونږ ته خو سکون نه تاسو څنګه آن دی مې زمونږ داسې حال دی زمونږ بس وای دا سړک مې ورته وکړو مې اوس چې زمونږ آرام ته زړه وي خوب راځي بس څادر به سر ته کښېږو که څادر نه وي ګټه مټه خفته پاسای بټاټه ولګو خپل خوب به کوئ تاسو بادشاه نه وي زمونږ خو په کور کښې دن هم دی یاره خوب نه راځي سوچو کې هغه ماته دن هم راله خوب نه راځي نه هغه وي دا تاسو دومره سکون په څه حاصل دی مې فیصله خو خود شي الله یادوه بس الله یادوه نه هغه وي کېنه دې ته بیر جماعت کښې ډېر زیات سکون دی نو مې یادې شوي چې تا ته دومره معلومه ده چې دې کښې سکون اور چین شته نو څه چل کوې مدرسه کښې خو دې نشو داخل ولې نیکو خو بس بې سره را وتړه خندلې دې دا تاسو عجیب خلک یې چې کوم ځای کښې پروا مې نشته هلکه چې الله یادی الله دې ذکر الله تطمئن القلوب مسله ده خدای سره تعلق پیدا کړه د هرې بلا نه به نه یارېږي چې ته اوس مطلب دا دی خدای سره تعلق کم دی مشر هم یارېږي چې مرغۍ والو ځم ټوپ دېوالونه د چاپېره ګورې پینتالیس کلي ساتلي دا خو خود تا سره یاره ده نو ته به وجال نه لې له لباس الله تعالی وایي دا شپه مې درنه څنګه پیدا کړې ده اوس ته یو سړی دا کوي که نه دا شپه نه دی او ما تا تقسیم کړی دی چېرا عجیبا با ته به ګورې سهار نه تر اتو بجو ګورو دی او زه به د اتو بجو نه تر دولسو دی او ته به ګورې دولسو نه څلورو پورې دی نو بیا به دا نظام زمونږ ګډوړو دا نه چلې دږي دا هر څه به په ځای باندې ولاړو الله تعالی وایي که داسې انتظام مې در وکړو او بیا ګورې یوازې خوب هم نه ده که یو سړی وي چې ته خوب خوب به خوب به نه مړ کړي شپه ورځ دې مړ به شي دې دپاره به سازباب په کار وي که نه به یې په کار د ژوندون سازباب خو وي که نه نو ګورئ ورته وجعلنا النهار معاشا ورځې څومره روښانه ګرځولې دږي یو عجیب بله ښې درځې لګولې چې په ځنګل کښې هم رڼا ده په کور کښې دن هم رڼا ده بار هم رڼا ده هر ځای ته کار کولی شې الله تعالی دا ورځ بیا څنګه پیدا کړې ده ولې زما ستا ځای ته ضرورت دی د بدن څه ضروریات خو شته که نه چې په هغې باندې حیات اور قیوان د دې بدن وي نو که شپه ورځ دی چېره څوک یو پنځلس ورځې ویده چې ستا به ساه ده د لوګې نه باسې د کوی کاپ مارغه خو دنه جوړ شوی ول خو د ژوند پته نه لګېده خو یو شیخ خو دنه جوړ شوی نه الله وایي وجعلنا النهار معاشا ګرځولې مې دا دارز دا ذریعه د پاره د معاش تکه سپینه رز ده رڼا ده صیبا ورخواره شئ الله تعالی هم وایي چې عبادت وکړئ ورخواره شئ او ځان له چې دی که نه ساسباب د روزی پیدا کړئ ساسباب خو دې دي خدا الله د طرف نه دی فاسباب خو سړی استعمالوي که نه نو الله رز داسې پیدا کړی نو چې دې انعاماتو ته دا خړسري نه ګوري دا کافران ګوري دې انعاماتو ته هم نه ګوري دا انعامات یو یو تاسو مې په سونو سونو نعمتونو باندې مشتمل دی وبنینا فوقکم او جوړ کړی مې دی د پاسه ستاسو سب ان شداد او آسمانونه خو ښه محکم شداد مانا ګورې محکم خا هم په څه کې په پلنوالي کښې څومره د آسمانونه پلن دي هم په اوچتوالي کښې د آسمانونه څومره اوچت دي او هم په څه کې په مضبوطوالي کښې او ښایست دی لا ګوره ته خو به دلته دا څه بلا ده دا مالونه را دي دا په دېوالونو کښې ته دي دا رنګونه غونته کښې کله یو لګی کله بل لګی کله یو پرېږدي کله بل پرېږدي خدای آسمان ته هم لږ وګوره څومره ښایسته دی ستورو ته هم لږ وګوره ته خو زر در څوکې دا خلک یو کور جوړ کړي که نه شیان په کښې کېږي چا په کښې ګیدړان ایښي چا په کښې زمري ایښي او چا کورونه پاسه شاهین جوړ کړي چلې ونې خلک شي خدای والا دومره عظیم شان یاد وساتئ دا څومره مجسمې زیروح چې دي که نه دا عظیمه ګناه ده دا په چتو باندې تاسو زمري ایښي دي اور بعضې دا سپي هغې کښې څه شی لګولې دي سر خوځوي روکې کړه دا شته سپي چې بار ګرځي سر خوځوي دا ډېر دي نور دن نه مه کښېنو زمري هم دن نه مه کښېنو زمري دن عظیمه ګناه ته نه بلې نشته لویه ګناه ته نه ګورې بلې نشته خه آسمان الله ښایسته کړی دی تاسو کورونه په زمرو ښایسته په زمري کور ښایسته کېږي زه هم چې یو زمری څوک ستا دې کور ته را پرېږدي چې کم پټه منډه وهئ لیدلې هم نه دي چې ویدي نه نو پته به درته ولګي نو سله دا بلاګانې کښې دی دا الله ښایسته جوړ کړي دي نو د شداد معنا محکم ارت اور دارنګې اوچت او ښایسته دا ټولې معنی به کوئ ښه چې الله د آسمانونه داسې محکم نو مونږ یې بره چت جوړ کړ. لاندې ځمکه یوه کوټه دا د خدای پاک یوه کوټه ده. سوچ ورته په دې کې امریکا هم ځای ده، پاکستان هم ځای ده، هندوستان دا یو کمره ده. جنت کې بډی ریخا دا خو یو کمره ده، داسې به لس لس تن نه ورکي. دا خو یو کمره الله جوړه کړې سورج کړی سر وجعلنا سراجا وهاجا. الله تعالی وایي ما بیا پیدا کړې دي په اسمانونو کې یو شمع وهاجا ځلېدونکي. نور دینه مراد دی، سپوږمۍ دینه مراد ده. رضی د پاره د زیات رڼا ضرورت الله تعالی هغه انتظام کړی دی، او د شپې آرام دی د کم رڼا ضرورت دی الله د سپوږمۍ انتظام کړی دی. درجه رڼا چې ده کنه هغه څنګه ده، او د شپې دا رڼا په کم انداز په سړي باندې لګي خوږه خوږه کنه خوږې سپوږمۍ داسې او داسې هغه زمونږ زړونو کې به کنه سکول کې. نو مانا دا شوه چې دا الله تعالی ګوره انتظام کړی دی. وانزلنا او کله چې باران یې خوندو نه کنه باران چې نه خار څه پټه ګدريږي اولاد هم نه کیږي هغه غلي خو پرې رہے. الله تعالی وی وانزلنا را ورو مز من المعصرات د ګورو وریا زنا د درنو وریا زنا معصره سر کې نه چولون کی دوی نه چولون کی یو شی نه چول کې راکې نه وبوي. نو دلته نه مراد